DJ Lucky Force. I know. whispers on the icy breath from time to time. All that lasting bad guys win. Reflections of the night. some snow. What he said at the fight, man, I flip a finger for your log, you mean fight. Når alle bedre stopper opp, glem det å fokusere og jobb. For kjære sine venner, skjønt av mange blod må brennes og alle ikke venner. Fy faen, fy fy faen, alle de smekk så det helt normalt. Fy faen, fy fy faen, mange nære fy til en mislig gata. Fy faen, fy fy faen, alle gir meg hodet pinnen og ånda. Fy faen, fy fy faen, det der pusapen gjennom min sang. Det där är budskap igenom min sång. Det där är budskap igenom min sång. Det där är budskap igenom min sång. Du har fått snacka mig. Mye bak mig. Snakker mye på mobilen. Får kjær på den og de sløser på fyren. Forandring må skje. Vet jeg ikke skje. Vet jeg ikke film. Så sett deg ned og hør på når jeg gjør min film. Fy faen, fy fy faen. Mamma tyttet min har begynt å elske ham da. Fy faen, fy fy faen. Så lang jeg kommer i går som jeg kommer hjem da. Fy faen, fy fy faen. Skal vise alle sammen hvor jeg sitter på en gang. Fy faen, fy fy faen. Dette her budskapet gjennom en sang. Jeg skal vise mine enemies. Mens de på fest og drikker Hennessy. Har bare det i one singer frenemies. Jobber 24-7, du vet at vi påler. Lager musikken som de spiller når vi skårer. Skal skyde gull før du vet at det over. Få trekt ut det vi vet at du sover. Fy faen, fy fy faen. Mange av gutta mine har begynt å høske om. Fy faen, fy fy faen. Ingen nær av fy til en mislig gata. Fy faen, fy fy faen. Skal vise alle sammen hvor jeg sitter på planen. Fy faen, fy fy faen. Det der budskapet gjennom min sang. Nie pomagają nam w niczym nerwy. Nauczmy się wybaczać, bo ludzie często jak stępy. skarby żyją tu bez zasad. Pasujesz do mnie, sztuka do yerby. Daj mi poczuć twój zapach. Nie chcę od ciebie przerwy, choć ciągle praca i praca. Nie pomagają niczym nerwy, nauczmy się wyważać. Bo ludzie często jak zęby żyją tu bez poczuć na wszystko. Wszyscy jedźmy nad morze razem, ja będę blisko. Bądź moim drogowskazem, ten jeden wyskok. Miliony marzeń, ale tylko jedna na milion. Czas pokaże, drogie zabawki i drogie ubrania. To nic nie daje, nie. Najbardziej liczy się relacja, niespełniona miłość zawsze pozostawia. Po sobie znamie, weź do tego nie wracaj. Pasujesz do mnie, sztuka do yerby. Daj mi poczuć twój zapach. Nie chcę od ciebie przerwy, choć ciągle praca i praca. Nie pomagają niczym nerwy, nauczmy się wybaczać. Bo ludzie często jak stępy żyją tu bez zasad. We'll be right back.

baby. Piszę to, kiedy jesteś na rejwie. Nasze kłótnie takie niepotrzebne. Wolę moje złoto na szyjcie. Nie bikini, szeki waniliowej, może te kili. Spły tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo ja coś lepsze niż kiedy inni. To nie jest łatwe, a przyjeżdż nikt nie zbyt złą pomocę. Ci oświadczę. One chcą się bawić całą noc. Nie starcza im czasu, żeby kochać. Nie wiem tego telefonu, krok. Puszczę się na skórze, tak jak rok. Kiedy będziesz miała tego dość, zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Będę sam, piszą dla cię sam. Widzę to po twoich dużych nogach. Twoje duże oczy jak znaki drogowe. Twoje duże oczy znów mylą mi drogę. Nie tak mnie to wkurwa, że znowu jest kutle. Rok ze mnie durnia u swoich znajomych. A wiem, że pijano zadzwonisz, o trzecie w nocy. Wolę moje złoto na szyjcie. Nie bikini, szeki waniliowej, może te kili. Słuchmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż kiedy inni. Zapewnie jest łatwo, gdzie z nich jest nieco po pomocy. Chyba cię oświadczę. Wystarczy wcale. Trudności brak, nigdy nie zwyciężasz. Nie, nie.

nie rapem mówili mi, o mój Boże, mówili, że Alan Fryer, mówili, że słabo skończę. Nagle podniecone kurwy chciały wbić się na oskę. Jestem tylko odjebany, twardy jak Cobain, dolej tam i rozjebany ma.